McCafé. McCafé. Kávézó a McDonald's-ben. Rádió Café 98.6. A koffein előnyei. Csökkenti az asztmás rohamok veszélyét. A koffein hatására elernyednek a hörgőizmok, könnyebbé téve a légzést, miáltal csillapodik a légszomj. Felmérések szerint azok az asztmás betegek, akik naponta 2-3 csésze kávét megittak, 25%-kal kevesebb esetben tapasztaltak asztma rohamokat, mint azok a társaik, akik nem ittak kávét. Ábel Anita vagyok, Behumi Dóri vagyok, Béres Alexandra vagyok, Bálint Antónia vagyok, Bettilán vagyok, Bíróica vagyok, Bognár Évi vagyok, Dolly vagyok, Fűranikó vagyok, Konta Barbara vagyok, Liptai Klaudia vagyok, Görög Zita vagyok, Trilus Torka vagyok, Michel Vágy vagyok, Rádió Café 98.6. Ronald McDonald vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Café Oli legénységét itt a nyugati téri McDonald's-ben, a McCafé-ban, azaz Tomit, Lacit, Silent Wobbot és Chapman-t. Bizony, és Somorai Lászlót, a Szerencsejáték RT kommunikációs igazgatóját, aki még mindig velünk van, és még mindig a szerencséről esik szó. Nagyon jó társaság ez nekem, örülök, hogy itt lennem. És mint megtudtuk, a kávéfogyasztás az asztma tüneteit is csökkenti. Hál' Istennek. Ma is okosodtunk egy picit. Nagyon jó. Most már, hogyha iszom kávét, akkor lesz egy kis asztmám. Ha eddig nem volt, akkor még az is lehet. Laci, nagyon szépen köszönjük, hogy ma is itt kiszórtál több 10 000 forintnyi szerencsekártyát. Potenciális több milliárd forint nyereménnyel, ugye? Köszönöm szépen én is a lehetőséget. Remélem, hogy valaki megcírozza vele azt az 500 milliót, amit ezen a héten az ötösön lehet nyerni. Vagy ha nem, akkor is jövő héten még talán tudunk szerencsekártyát. Vagy rágugol arra a 4 millió forintra a totón, nem? Az van, hogy jövő héten ugye Mikulás külön kiadásra készülünk. Csak szólok. Tehát akkor ha jössz, igen. Úgy gyere, hogy mici sapka a nagy szerencsekártyát. Természetesen felöltözök és nagy puttonnyal hozok szerencsekártyát. Várunk szeretettel a jövő héten is itt a McCafé. Köszönöm szépen, szervusztok. Szia Laci, köszönjük. A habostorta.hu hírei következnek itt, a Rádió Café 98.6-on. Az anyaság elszívja Madonna kreativitását. Madonna olyan fárasztónak találja az anyaságot, hogy úgy érzi, minden kreatív energiája elhagyta. A sztár egyre nehezebben képes a családi életét összeegyeztetni a karrierjével, ám továbbra sem tesz le újabb gyerek vállalásáról. Meg kell nyugtatnom magam, nincs más menedzser, nincs már menedzser, mindent magamnak kell elintézni. Ezen kívül én vagyok az, aki az ajtóban várja a férjét, hogy hazatérjen a munkából, és aztán megmasszírozom a lábát. Én segítek a gyerekeknek a házi feladat elkészítésében, és én fektetem le őket. Kimerült vagyok! Ez most a legnagyobb probléma! Time to be creative! Mondta 46 éves Madonna. Connery filmeszteren képei kalapács alá kerültek. Sir Sean Connery filmeszteren képei kalapács alá kerültek Londonban. A 74 éves skót színész az 1950-es években egy ágyékkötőben állt modellt az Edinburgh-i Iparművészeti Főiskolán, mielőtt a híres James Bond szerep meghozta számára világsikert. A képek 1440 és 2160 dollár között kerülnek kikiáltásra a Christie's aukciós házban, melynek szóvivője a következőt nyilatkozta. Well, so far, so many people... Már eddig is nagyon sokan érdeklődtek. Matt Damon maratont fut. Matt Damon egyre komolyabban készül az áprilisi bostoni maratonra. A színész az 5 kilométeres minimaratont már lefutotta a háladás napján, és eredménye igen kecsegtető, hiszen csupán 24 percre volt szüksége a távolság megtételére. A Bernie csapda sztárja, aki az év elején hagyta abba a dohányzást, minden nap edz a nagy kihívásra. Naponta 5 mérföldet futok, nyilatkozta. Farrell keményen bulizik, hogy aludni tudjon. A hollywoodi fenegyerek Colin Farrell azt állítja, hogy azért bulizik olyan sokat, mert az segít az alvásban. A Telefonfülke című film sztárja szerint ír vére az oka az örökös mulatozásnak, és ha nem rúgnak ki a hámból minden este, nem érne álom a szemére. Egy hosszú nap után képtelen vagyok hozzamenni, bekapcsolni a jó barátokat, rendelni egy pizzát és lefeküdni aludni. Ez nekem nem jön be. A szervezetem egyébként kevés alvással is beéri. Mindig is így éltem. Nyilatkozta. A habostorta.hu híreit hallottátok. És hát sláger garancia forever. Itt a Café Oliban. Jill Scott és a Golden. Aztán Michel Bublé, Crazy Little Thing Called Love című dala. majd végül a Fugees üdvöskéje, Lauren Hill és az Every Ghetto, Every City, itt a Rádió Café 98.6-on. De kezdjük J. Scott-tal és a Golden Man. Fogyasszatok! Következik a Szerencsejáték RT támogatásával. De előtte gyorsan egy szolgálati közlemény, amit a 0620 998-986-ra küldött el egy kedves hallgatónk. Az M1-es a Bicskei letérő környékétől Győr felé teljesen be van állva. Aki teheti, kerüljön az egyes úton. És most, Mixtip. Halló! Halló! Nevedet légy szíves! Sziasztok, Ákos vagyok. Szervusz Ákos, a mai játékszabályok kicsit eltérnek a szokásosaktól a Mixtipből. Azt kell megtippelned, hogy hány 52-ben nyitotta meg valaki a kávéházat, amelyik? Jó kis kérdés, mi? Ez eddig jó. Mondom a háttérinformációkat ehhez. Edward Lloyd kávéházat nyitott a valahány 52-ben, amelyből később a világ egyik legnagyobb biztosító társasága fejlődött ki. A kérdés... Hány 52-ben nyitotta meg Edward Lloyd a kávéházat? Az is jó, hogyha nyílt századot mondasz, abból mi már következtetjük valahogy. Adjunk három segítséget? Adjatok, igen, léci. 852. Akkor 1152. Vagy 1652. 1652, erre tippeltünk volna amúgy. Igen. Hányan vagytok? Hányan dobtátok ezt a szét? Hárman? Elképesztő. És ott bólogattak, igen, hármas lesz. És akkor ezrenként fogjátok elosztani a szerencsekártyát, amin 3000 forint találhat, amit most nyertetek? Nem tudom, majd megegyezünk valahogy. Csoportos lottó. Hajrá, fiúk, az 500 millióért meg se álljatok addig. Okay, gratulálunk. Köszi. Kollektív játék, kollektív nyeremény szül. Szevasztok. Köszönjük szépen, szevasz. Mix! Gratulálunk! Nyereményed egy szerencsekártya a Szerencsejáték RT jóvoltából. Mix tip játékunkat hallottátok. Most pedig egy gyors programajánló. Bizony! Amire már olyan régen vártunk. A Mágnes Klub Jazz Klub lesz ismét a trafóban. Vendég a Kovács Linda Quartet, Power Puff Project ma este. Te megijesztettél. 7:30-tól. Mi lesz még? Lesz még Anifest, az új európai animáció fesztiválja, december 2. és 4. között az Uránia Filmszínházban. 120 rövid filmet neveztek 15 országból, és 27 film indul a versenyprogramban. Ez az a film, ahol az Immortal, a Corto Maltese, a Nyolcker, az Özönvíz, a Terker in the Trouble és a Shuttle Workshop is indul? Pontosan. Na, micsoda szerencse. És végül játszatok tőzsdejátékot a www.tőzsdemágus.hu-n. Hiszen ez mától, ma van 29-dik? Bizony. Mától 12 héten át játszható ez a kis játék, és érdemes rajta lenni, mert értékes nyereményekért lehet okosan tippelni a Buxra, az Egisre, a Morra, az OTP-re, és úgy általában a tőzsdére. Bizony. www.tosdemagus.hu. Klikkelj most! Igen. Mi pedig megyünk tovább a Café Oros Sláger garanciájával. A már megért Michael Bublé? Michel Bublé? Vagy Michael Bublé? Vagy Mukkal Bubluk? Crazy Little Thing Called Love itt a Rádió Café 98-ban. This thing called love, I just can't handle it. This thing called love, I must get around to it. I ain't ready. Crazy little thing called love. This thing called love, it cries in a cradle all night. It swings and it jives, it shakes all over like a jellyfish. I kinda like it. Crazy little thing called love. There goes my baby. She knows how to rock and roll. She drives me crazy. I think she looks me in a cuckoo sweat. I gotta be cool, relax, get hip, get on my track. Take a back seat, hitchhike, take a long, long ride on my motorbike until I'm ready. Crazy little thing called love. Gotta be cool, relax, get a hip, get on my track, take a back seat, hitchhike, take a long, long ride on my motorbike until I'm ready. Crazy little thing called love. There goes my baby. She knows how to rock and roll. She drives me crazy. She gives me hot. And then she leaves me in a cool, cool sweat. I gotta be cool, relax, get a hip, get on my track, take a back seat, left side, and take a long, long ride on my motorbike until I'm ready. A crazy little thing called love. Crazy little thing called love. Crazy little thing called love. Crazy little thing called love. Crazy little thing called love. Csernus Imre doktor vagyok, ez itt a Rádió Café 98.6. Ez még a legutóbbi itt jártatkor készült kis felkonfort. Szervusz Imre. Hiszen a vendégünk Csernus Imre doktor. Sziasztok. Hogy kell ilyenkor Doki, vagy doktor úr, vagy Imre? Vagy? Ah, jól esik. Doki, most jelenik meg a második könyved. Mostantól írni fogsz? Dehogy fogok írni. Gyógyítasz továbbra is. Most is onnan jövök, ezért kezdtem. Volt egy zűrös esete, egy lány, és akkor meg plusz közlekedés, és akkor nem csak ketté szakadni. Ja. De jó volt. Én amíg a tévéműsor ment, addig azt néztem, hogy te ezért szépen beleéled magad ezeknek az embereknek az esetében, ez nem rossz neked? Már így lelkileg? Nagyon fárasztó. De ma is ez a körülbelül 8-9 emberrel foglalkoztam, és tulajdonképpen volt egyszer, nem is tudom, melyik film volt az, hogy a halálsoron. Láttad? Nem. Igen, én igen. Láttad, amikor ez a nagy néger, amikor a rosszat kiszívja. Igen, rosszat kiszívja, és ő is nagyon rosszul lesz. És akkor ő is nagyon rosszul lesz. Na, néha ugyanígy érzem magam, ugye a nap végén, mondjuk nem szívom ki a rosszat, de ez a sok rossz hallatán. De neki bogarak jönnek ki a szájából. Neki bogarak jönnek a szájából. Miket néztek? Ez horror? Nem, ez egy gyönyörű film egyébként. Nagyon-nagyon szép film. Tom Hanks játszik benne. Tehát, meg a nagy néger, akinek senki nem tudja a nevét. Igen, de az nagyon jó volt. Néha így érzem magam a nap végén. Szóval ez a sok emberi nyomor, ez annyira lefáraszt, és néha le is döbbent, hogy emberek mind mennek keresztül, és nem hajlandók ezen változtatni. Tehát ennek részese lenni, így hallgatni azért sokszor nem egy leányálom. Ezzel ennek olyan betülete van, hogy egyszerűen képtelen vagyok ilyen szerelmi háromszögás, meg ilyen tragédiás filmeket végignézni moziban, mert... Elsírod magad a vége előtt. Baszki, már megint dolgozni kell, nem? Hát nem dolgozni kell, hanem azt mondom, hogy egyszerűen most rúgok itt szét mindent, mert hát az életben is ugyanezt csinálom, hát képtelen vagyok ezért még fizetni és bejönni, és miközben nézem ezt a mozifilmet. Akkor szigorúan akciófilmeket nézel? Hát... Ott a hősök miatt nem? Tehát hogy ezek ilyen egydimenziós jellemek. az tök jó lent, az úgy, levezeti a feszültséget, amikor... Bud Spencer és Terence Hill maradak. Hát az régen volt, de ehhez hasonlókat imádom. És akkor ezt most így kiírod magadból, vagy ez hogy van ez a könyv dolog? Teszem fel a konkrét kérdést. Kiírtam, ez jó volt, mert így nagyon sok mindennel így szembenéztem, lezártam, és hát megyek tovább. Tehát lényegében ez önterápia volt ez a könyv, nem? Lehet úgy is mondani. Jó volt látni, hogy akár hogy milyen hülyeségeket csináltam, meg milyen jó dolgokat, de tudom azt, hogy ennek vége. És hát nem lehet a múltból élni mindig, hanem mindig van egy adott nap, amire törekszem. És akkor a szívvel lélekkel. Most azoknak, akik kevésbé a mindennapi üzeneteket keresik a rádióban és az útmutatást, miről szól a könyv? A könyv? Így konkrétan. A könyv az valójában, hogy hogyan fejlesztettem ki magamba mindezt, hogy hogyan jöttem rá ezeket a dolgokat, így a saját bőrömön. Akár gyerekkortól elkezdve, a serdülőkor, csajok, az apám, a szüleim, orvoskodás, a tévé, hogyan nem engedtem meg, úgy érzem, hülyet csinálni magamból, magunkból, amikor megpróbáltak velünk játszadozni, mint általában a múltig szoktak csinálni. Hát vannak bizonyos dolgok, amikor igenis oda kell, hogy tegyed magad, mert egyébként valakinek a bábájává válsz, és akkor elveszíted a saját tartásodat, és ez volt az a pillanat, amikor szeptemberben azt mondtuk közösen, hogy sok mindent lehetséges, de ezt nem. És akkor most ezért hiányoljuk mindannyian a képernyőről a műsort? Hát ezért, mert jó volt, nagyon sok visszajelzést kapunk azóta is, meg kapok azóta is, hogy ez nagyon sok emberben nagyon sok mindent elindított. Legfőképpen a pszichológiához és a pszichiátriához való hozzáállás változott meg az emberekben, ahogy hallom országszerte, hogy a kollégák azt mondják, hogy esetleg már nem köpködik le őket az utcán, hanem meg nem beszélnek a homlokuk előtt az emberek, hogy mi van, pszichológushoz mész, hülye vagy. és szóval vannak ilyen pozitív betületei. Én azt szeretném megkérdezni, hogy a tévéműsorban a díszlet az tudatosan volt összeállítva? Tehát, hogy jobban ellazuljon az alany, vagy a nézőnek ilyen kódolt üzeneteket hordott? De ez annak idején ez így volt megcsinálva, hogy amikor beszéltünk erről, hogy hogy legyen, akkor én talán én kértem a producereket, hogy ez mindenképpen legyen meg úgy megcsinálva, hogy a kamerák kívül legyenek üveg mögött, hogy ez minél kevésbé zavarjon. Mert hát tudtam azt, hogy lesznek lámpák, meg hogyha ott vannak a kamerák, meg kamermanok, akkor hiába vagyok én ügyes, ez biztos, hogy el fogja téríteni a figyelmet, de ez így jó volt. Te praxisodon mennyiben változtatott az, hogy egy ismert média személyiség lett belőled hirtelen? Rengeteg ember zúdult rám, akik azt szeretnék, hogy én oldjam meg az ő problémáikat, de hát ez nem így van, mert hogyha valaki van be belesétált, akkor neki kell megoldania, én csak mutathatom azt, hogy lehet ez másképp is. Én láttam, és nagyon sok intőjel volt, hogy aki így a médiába bekerül ilyen hirtelen, hogy az hogyan tudja nagyon gyorsan szétcsavarni saját magát. És nem tudtam, hogy ennek ilyen felhajtó ereje lesz. Éppen ezért, amikor ez elindult, akkor rögtön észbe kaptam, és mondtam, hopp, ennek felesen tréfa. Erre nagyon oda kell figyelni. Média személyiségeket kellett volna esetleg még leültetni oda a veled szembe a székbe, nem? Hát hogy ők mit vállalnak be az életükből. Hát azért az is egy érdekes dolog, nem? Hogy az ember így a tévéképernyőn, hogy csavarodik ki önmagából. Hát egy idő után azt hiszem, hogy ha az emberek elkezdenek figyelni a tömeg vonzására, akkor valójában ezt nem akarják felvállalni, mert félnek, hogy mit fognak szólni a többiek. Éppen ezért nagyon sokan némek maradnak, és különböző szerepeket játszanak. Ez egy FAU effekt volt. De ezt odaadom közben a mikrofon. Egyszerűen kiütetted a mikrofon. Ő a mikrofon nem merte bevállalni. Ő nem vállalta. Ő nem vállalta be, tehát nagyon sok ember csak játszik ilyenkor. És a szerepjátszás közepette meg azt kockáztatja, hogy egy idő után már azt sem fogja tudni, hogy kicsoda ő. Nagyon kockázatos lépés. Itt tartsunk egy rövid technikai szünetet, amíg drága kollégáink eldobják a híreket, mi pedig kötetlenül beszélgetünk a zene alatt. Hamarosan! Hiszen vendégünk Dr. Csernus Imre, annak az apropóján is, hogy megjelent Bevállalom című gyönyörű ezüstborítói könyve, épp most dedikálta igen, nekem. Most láttuk, és nagyon-nagyon szép kiszerelése van a könyvnek. Kösz. Eláruljuk az egységárat? Vagy ez tök mindegy? Nem szabad elmondanunk, hogy mennyi az ára, csak annyit, hogy... Három rongy alatt van. Igen, igen. Érdemes megvenni. Tökéletes Mikulás ajándék, nem? Ez így a kis tükörbe. Old meg. Imre. Tűzik. Hogy vagy mostanában? Mi van hogy kijött a könyv? Én nagyon jól vagyok. Köszönöm. Vagy nem ez? És ti hogy vagytok? Mi jól vagyunk? Már kérdezted az előbb, és amikor mondtuk, én csöndben... Senki nem neked semmit mondani. Jól vagyunk! Tényleg. Hirtelen zavarba. Igen, csönd lett, elkezdtünk riadta jobbra-balra nézegetni, és mondtuk, hogy jól vagyok. És akkor te nevettél. Egyébként ez hogy megy, hogy te úgy érzed, hogy teljesen idegen embereknél gyorsan le tudsz venni reakciókból dolgokat? Gyorsan. Valamit már levettél? Ne, mondd el. De mondd el. Mondjam? Aha. Kira? Laciról? Például, vagy rólam, teljesen de mindegy. De Lacinak oda beírtam a könyvébe, hogyha akarja, akkor felolvassam. Igen, csak ezt nem tudtam elolvasni, most ne olvassuk fel az egészet. Nehogy olvassam fel. Nem merik. Ez mi? Ez a szó. A sugdolóznak. Aha. Huhú. Akkor pláne nem olvasod fel? Ezek nagyon szép szavak. Ezek az enyém. Jó, igen. Akkor ne olvasd fel. Igen. Mindenki vegyen egy könyvet, és dedikáltassa. Lesz ilyen dedikálás? A teledokival. Hát biztos valahol lesz. Valahol bár mondjuk lesz. Ez, az nem az az alkalom, amikor szép szavakat írsz be, gondolom. De. Ez úgy megy, hogy ránézel és... Ránézek, kezet fogok, és akkor... Már írod is. Egy pár szót és írom is. Mindegyiknek mást. És ez... Ez kicsit olyan, mint hogyha emberfeletti képességek kellene megjelennek. Nincsenek, csak bizonyos vonásokhoz hozzákapcsoltam bizonyos mondatokat. Tehát, hogyha látsz egy adott dolgot, ezek sablonok akkor, nem? Bizonyos szempontból igen, de nem felejtem azt el, hogy végülis minden embernek a sajátja, és amivel ő küzdik. Szóval ez azért nem szabad elfelejteni, mert hiába van valakinek problémája valamivel, az még az övé, és az ő problémája, és hogyha ő hozzám fordul, akkor én ezt megértem, tiszteletbe tartom, és megbecsülök. És épp ezért, hogyha a Laci nem akarja felolvasni, akkor nem fogja felolvasni, mert... Akkor mindjárt rárabolok a könyvre, és bejövöltöm. Nem értem kellemes szavakat rá. Nem írtál kellemes szavakat, azt mondod? Hát ez a mondat talán nem kellemes, amit ő is tud persze. Jézus! Azt írta, most már felolvasom. Most már muszáj. Igen, nem is az én dedikálásom. Lacinak, aki sokat tud, de egyelőre keveset használ. Tisztelettel, dr. Csernus Imre. Jó. Alig várom, hogy az én könyvben is kerüljön. De ez nem, igazából nem, ezek nem dicséretek, ezek ilyen megállapítások, nem? Igen. Az igen. Azt hadd kérdezzem meg, hogy te most, Ha már így a beleérzéseknél tartottunk, vagy arra, hogy meg tudom állapítani, hogy ez az határterülete azért valamilyen formában annak, hogy tipikus kos vagy, meg vízöntőnek látlak, nem? Nem. Ezekben nem hiszel? Nem, inkább abból, amikor megkérdeztem azt, hogy vagytok, mert így miért ezt értem mondom, hogy vagytok, és utána úgy egy ilyen zizegés támadt, hogy Úristen, most valami. Na de kiderül. Azért, mert te kérdezed. Hát dr. Csernus Imre kérdezett tévében. Arra is próbálok figyelni már, hogy ülök. Hogy ülsz. Keresztben van a lábam, nem tudom, hova tegyem a kezem. És akkor hát tudod, aki jól van így önmagával belülről, az megkiadásra van a testére is. Tehát a Lacit azt le tudnám írni, mint egy deltás legény, aki kifejezetten elégedett a önmagával, a külsejével, a testével. De ez hazugság lenne. Ezért jó, hogy ez egy rádió. És akkor így elkezdett kicsit vörösödni, és akkor egyértelmű, hogy lehet látni azt, hogy húha, hát ez bizony neked gondot okoz. Mert ez így is van. A delták. És ebből következik az, hogy azért hülye gyerek nem vagy, de hogy teszed fel a kérdéseket, odafigyelsz a dolgokra, tehát a belső dolgokra is odafigyelsz, ebből következik az, hogy sokat tudsz és keveset használsz. Ilyen egyszerű. Tehát így csak racionális? Ezt tanítják, vagy ez így jön? Nem, ez nem racionális. Én az érzések, tudod, amikor leülök valakivel és kezetfogásból kezdve, már elkezdem érezni, hogy milyen hullámokat kezd kifelé nyomni. És csak akkor kérdezem meg, vagy kérdezek rá, amikor ő esetleg felhatalmaz, hogyha egyenrangú a játék, és akkor oda-vissza mennek a dolgok. Viszont most erről az jutott eszembe, hogy a pszichológusok általában azzal szokták a saját szakmájukat nem védeni, de kvázi mint szakma elfogadtatni, hogy azt mondják, hogy ez egy szakma, ezt meg kell tanulni. Te pedig olyan dolgokat mondasz most, amik ilyen intuitív dolgok. Tehát ez tulajdonképpen olyan, mint azért is kérdeztem az előbb, hogy ezt tanítják, vagy ez így egy adottság? Elmondják azt, hogy valójában, hogyha változtatsz, akkor a személyiségeddel változtatsz azt, hogy milyen ember vagy, hogy milyen gyorsan reagálsz egy adott konfliktus helyzetben. Mert egy csomó tanult dolog van bennem, amelyet én egyesítettem az emberi dolgokkal, és akkor ezt a kettőt használom. Ha azt kéne mondjuk százalékban meghatároznunk, hogy hány százalék a te életed a praxisodban, vagy jól mondom? Hány százalék a te életed abban, ahogyan gyógyítasz, ahogyan kezdesz, és hány százalék a tanulás, meg a... Tehát maga... Folyamatosan tanulok valójában, mert mindig látok olyan embereket, akik elkövetnek szarvas hibákat, amit én nem szeretnék elkövetni. És éppen ezért mondják is, hogy az okos ember más bőrén, más kárán tanul. Én is nagyon sokáig azt gondoltam, hogy majd a sajátom én sem fogok, vagy nem fogok. De a lényeg az, hogy jól kiszúrtam magammal egy csomószor. De ez mind kellett, én úgy érzem. Mennyire harapózik el Magyarországon az a, amit Amerikáról gondolunk így a pszichiátria, a pszichológia kapcsán, hogy így gazdag emberek kvázi ilyen úri-buriból elmennek pszichológushoz, hogy nekik most ez így kell? Hát figyelj ide, hogyha vele gondolsz, hogy egy ember, aki így vagy úgy kiszúr magával, hogy mennyit költel el erre, akkor már eleve az elköltés, az önpusztítás az már nem csekély sztori. És hogyha te ennek csak a 1/5 szállod arra, hogy változtass az életeden, akkor először is változtatsz azon, sokkal kevesebbet költesz el, sőt még egyre okosabb leszel, amivel a konfliktusaidat egyre gyorsabban tudod lerendezni, azért ez nem mindegy. Ez egy jó befektetés, így első hallásra. Én azt gondolom, hogy ez egy jó befektetés. Nem akarok én dumálni a saját dolgom mellett, én csak látom azt, hogy igenis ebben a mai rohanó világban nagyon nem mindegy, hogy te milyen gyorsan fogod lerendezni a konfliktusaidat. Borzasztó nem mindegy. Hogy most tökölsz rajta fél évig, mondjuk egy olyan párkapcsolatod, ami szívja az energiádat és a véredet, és vámpírkodik rajtad, mert te hagyod, mondjuk, vagy pedig azt mondod egy hét után, jaj, köszönöm szépen, szívem, nagyon szeretlek téged, de messziről. És akkor csókolom. És te ezt ma már így teljesen tudatosan tudod? Tehát így jön valaki egy hét, szavasz? Hát, hogyha nem működik a dolog, és odafigyelek ezekre a pici érzésekre, akkor nagyon gyorsan. Na, csak azt keresem, hogy így tehát magyarán kihalt a romantika, a szubjektivitás és a tévedés romantikai az életedből? Nem, attól még én romantikus ember vagyok, sőt, nagyon szeretem elengedni magam, sőt, az érzések, meg a gyertyafény, meg a habfürdők, azok nagyon fontosak. És az illatgyertya. És persze az illatok. De egyébként meg igen, odafigyelek ezekre az apró jelekre, és igyekszem nem bagatellizálni azokat, mert azokkal látom, idő múlásával egyre zűrösebb dolgokat fognak eredményezni. Én kénytelen vagyok, Gábor, apró jeleire is odafigyelni, akit már itt tockosokkal utasít minket. Sláger garancia, a Café Olé-ban haladunk, zenékkel tovább, jön Emir Rulez és a Ravulónő. A Fun Loving Criminals és a Loco. Azután pedig a Kaleidoszkópió és a Bohemi Aperetel. De szépen mondtam. De ez itt az Emir Rulez. Dr. Csernus Imre. A Rabolónő. A Café Olé. És a Megcafé. A Nyugati téren. Fogyasszatok! Oké, írjunk egy számot, na jó? Legyen a klipbe mondjuk egy rabló, aki legyen nő, és orruknál fogva vezesse a zsarukat, és néha nyafogva és affektálva raboljon postács egy mozdulattal. Ugorjon most át a fogd a falát, mert erős, mint a Tom, sahogy futva elindul. Legyen a falon valami graffiti is, egy jó pofa rímel, ami éppen ehhez a sztorihoz stimmel, ahogy menekül a nő. Látszon a melle, a térde meg a válla is legyen leverve, csak egy gyorsolás, de látszon, hogy fáj, és rohanás közben változzon a táj, legyen sziréna a klipben, és legyen izgis, a rablónő neve meg legyen hisztis. Azon a kép, lássunk egy monitort és egy szekrényt, amit az ajtóhoz odatolt hősnő, aki most épp a hálón keresi párját, és néha vádlón nézzen az órára, és legyen csend, csak egy fekete macska hosonjon bent a szobába, ahova bújt a nő. Rohanjon körbe-körbe az idő, s egy újabb snittel nézzük kintről, ahogy a kanosomba egy csomó rendő, körbeveszedném a házat és vár, s látszon a képen, hogy tele a tár. És a klipnek persze úgy legyen vége, hogy a csajnak valahogy sikerül végre egy entert nyomni, és legyen nagy fény, derüljön ki, hogy ő egy űrlény, és ugorjon fejet a képernyőbe, pont amikor a szobába először dőbe egy ideges rendőr a tűzparancs elő, és szegény macska, akit így lelőtt. segélykérő nézzen a nőre, azaz az asztalon álló képernyőre, ahonnan nyúljon egy kéz a macskáért, és ahogy a macskához hozzáér, változzon a macska is űrlényé végre, s húzzanak együtt a jó fenébe. Mi adjunk el a lemezből 10 000 százat, míg a rendőrök szitává lövik a házat. Reklámjáték következik a Rádió Café 98.6-on. Aminek a telefonszáma 269-47-23. Még mindig itt vagyunk a nyugati téri McDonald's McCaféjában. Az idő egyre kellemesebb. És egyre több. Mi egyre rosszabbul érezzük magunk. Egyre kisebbek vagyunk és megyünk igen, össze a székben. Vendégünk Dr. Csernus Imre. De még mielőtt tovább, hogy is mondjam, csak burjánzana a beszélgetés fonala. Egy gyors játék. Bizony, 269-47-23, mint ahogy mondottuk volt. És nagyon-nagyon egyszerű a kérdés. Melyik zeneszerzőről van szó? Haló. Tehát haló, akkor? Szabolán válasz? Vagyok. Igen, Szerzus. Kiről van szó? Tehát? Fehér zeneszerző, és Ferenc. Majdnem, nem fehér zeneszerző, melyik zeneszerző? Majdnem egyébként eltalálta. Gyorsan felolvassuk a kérdés első részét. A 18. században a magyar nemesi kertekben üveg alatt is megjelent a kávécserje. Páffy János királyfai üvegházában néhány éves példányok is voltak. Ez a felvetés. Bizony. A kávét Németföldön is megkedvelték, 1725-ben Lipcsében 8 kávéház működött. Noha az egyik hatalmas német zeneszerző szatirikus kantátát írt a kávéról 1732-ben. Ki volt ez? Nos, 4 választ fogunk megadni. Imrét megkérjük, hogy olvassa föl az egyest. Hát a mikrofon az egyes, van. Igen, köszön. Az egyes az Wolfgang Amadeus Mozart. A kettes. Johann Sebastian Bach. A hármas. Philipp Emanuel Bach. És a négyes. Ludwig van Beethoven. Tehát ki írt szatirikus kantátát a kávéról 1732-ben? Még hatalmas. Mozartot mondtad? Mozart. Ezt onnan gondolod, hogy egy ilyen cukrászdahálózatot elneveztek róla itt Budapesten. 1732-ről van szó, azért ez segítség. Igen, igen. Akarsz esetleg? Akkor Bach. Ugye, Bach. Hát az évszámra figyelni kell. Ugye Johann Sebastian Bachot akarod mondani. Vagy Philipp? Igen. Nem, jó. Johann Sebastian. És igen, az. Gratulálunk, nyertél. Ne tedd le a telefont. Minden mást megtudhatsz majd bájos segítőtársainktól. Szerintem. Reklámjátékot hallottatok a Rádió Café 98.6-on. Ó, Istenem. Esti mese. Egyszer volt, hol nem volt, a Café Olén túl, hol a kurta farkú szuperket túr, túl a szexszerdán, ott, ahol a Little és a szalonnás kávé az úr. Na, ott kezdődött a mai mese is. Valahogy így. Imrét arra fogjuk kérni, hogy a mese tanulságát majd vonja le a kedves gyerekeknek, jó? Elmondjuk a mesét. A bolond szerencséje. Hol volt, hol nem volt? Volt egyszer egy király. Egyetlen lánya volt, és azon tanakodott a feleségével, kihez is kéne adni. Ki hirdette végül, hogy ahhoz adják, aki olyat tud hazudni, amit a király sem hiszel. Ment is oda boldog-boldogtalan, de hiába hazudoztak, a király mind elhitte, mindre azt mondta. Nagy a világ, megeshetett ez is. Meghallotta ezt két szegény legény, akik testvérek voltak, s ők is elindultak szerencsét próbálni, pedig az egyik okos volt, a másik meg bolond, amolyan félnótás szegény. Útközben találtak egy lyukas serpenyőt, ez átlepte, amaz felvette. Aztán találtak egy fadugót is. A bolond felvette, hogy azzal majd bedugja a serpenyőt, és abban főzik a lakodalmi csigalevest. Előbb a bátyja állt a király elé. Azt hazudta, hogy az ő apjának olyan óriási nagy szénabogjája van, hogy mikor a kötelet átdobták rajta a villával, olyan sokáig volt a villa a levegőben, hogy egy madár fészket rakott rá, kiköltötte a fiókáit, és el is szálltak, mire a túloldalon leért. A király végighallgatta, és azt mondta erre is. Nagy a világ, megeshetett ez is. Na hát, még ezt is elhitte, nézett nagyot az okos legény. Már is ment be a bolond. Nevették, kérdi tőle a király. Ha, mit akarsz azzal a lyukas serpenyővel? Azt mondja rá a bolond. Az igaz, hogy lyukas, de itt a dugó, bedugjuk, és ebben főzzük a lakodalmi csigalevest. Nevették, de nem bánta, mondta tovább. Legelőször a király kisasszonynak mondanék valamit. Mondjad, bolond, csak mondjad. Azt mondanám, hogy az apja itt a legnagyobb tolvaj, és ő maga is megéri a pénzét. Hazudsz, ez már bizisten nem igaz, kiáltott rá mérgesen a király. Na, ha nem igaz, akkor már is menyasszony a lánya, főzhetjük a csigalevest. A király meg más nem tehetett, beleegyezett a házasságba, és boldogan élnek, mintha meg nem haltak. Tetejetlen színben, vagy egy rozsdás fejsze, aki mesén nem hiszi, az faragjon véle. Imre, a gyerekeknek? Szép gyerekeknek. Gyerekeknek azt mondanám, hogy soha ne okozzál másnak azt, amit te ne tudnál elviselni. Soha ne okozzál olyan másnak. Amit te nem tudsz elviselni. Így van. Na, gondolkozzatok gyerekek, aztán jó éjszakát. Ez volt a mai esti mese a Rádió Café 98.6-on. A fogatokat megmostátok már? Jó éjszakát, gyerekek! Hallgass meg, hogy támogatója a McCafé! McCafé! Kávézó a McDonald's-ben! Rádió Café 98.6. Megszívlelendő tanácsok. A koffein jó hatása csak akkor érvényesül, ha a napi adag nem haladja meg a 300 mg-ot, ez kb. 3 csésze espresszó kávé, 4-5 csésze instant kávé, 6 csésze tea vagy 6 doboz kóla. Koffein érzékeny emberek kerüljék-e termékek fogyasztását. A koffein érzékenység jelei gyors szívverés, izzadó tenyér, pánikrohamok, hányinger. Ha ön terhes vagy szoptat, nem tanácsos túllépni a napi 100-200 mg-ot. Rádió Café 98.6. Van barátod. És itt ülünk a nyugati téri McDonald's McCafé intézményében Lacival, Tomival, Silent Bobokával, Chatmannel, valamint Dr. Csernus Imrével, akinek nagyon szépen szeretnénk megköszönni mind a hasznos és jó tanácsokat, mind pedig azt, hogy jelenlétével emelte az estfényét. Köszönöm szépen, sziasztok, jó munkát! Imre, még egy utolsó kérdés, miért tükör a könyv borítója? Dobom föl a nagy sárga teniszlabdát itt a hálón, nem? Azért tükör, hát mert egyrészt mindenki belenézhet, másrészt meg én belenéztem, és nekem jól esett belenéznem. Okultam, tanultam belőle. Így fogunk tenni. Tegyen mindenki így. Köszönjük szépen, köszönjük, hogy itt voltam. Mi pedig nem sokára köszöntjük itt Szidet, aki egy, hát hogy is fogalmazzak, egy zenész. Csak így egyszerűen, és hallgassunk meg tőle rögtön egy dalt, mielőtt elkezdenénk vele dumizni arról, hogy mit is csinál ő. Szia Imre! Voltam már kívül állom, hogy fontos volt a részvétel. Voltam már gyermek szívvel, csodára fáró, keserű vesztes. Voltam már asztal mellett, ünnepelt idegen. És itt vagyok távol, s a távolból látom. Nem leszek senki, de senki más. Csak egy ember. passzót jobbra cserélte. Voltam már tűzgő